Αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλι. Tell me it's a dream. The pain gets worse. Tell me you have seen. The pain gets worse. One, two, one, two. Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε, αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Το δέντρο που η θύελλα τσακίζοντας το ξύλο ρίχνει μπροστά μας δεν είναι για να εμποδίσει οριστικά το πέρασμά μας προς το ταξιδιού το τέλος, μα μόνο ποιοι θαρούμε ότι είμαστε να μας ρωτήσει. Έγραψε ο Ρόμπερτ Φρόστ και ήρθε να βρει ένα loser. Τι θα πει αυτό? Έτσι λένε όποιον συνεχίζει να κάνει του κεφαλιού του. Όποιον περνάει από αποκοτιά σε αποκοτιά. Όποιον επιμένει να κυνηγάει αυτό που μια ζωή όλοι παλεύουν να σε κάνουν να παραιτηθείς από το κυνήγι του. Τον όνειρό σου. Και με χίλιους τρόπους, λεκτικούς και άλλοτε εξολεκτικούς, έρχονται να σου υποβάλουν πως πρέπει να αντιδράς ευέλικτα εν ονόματι ενός αμήλικτου ρεαλισμού που λέει «κάνε μέχρι εκεί που σε παίρνει». Και αυτό το «σε παίρνει» ποιος και τι το οριοθετεί άραγε. Και αν όλοι αντιδρούν έτσι, τότε πως κάποιων τρελών οι ανέφικτες ιδέες θα είχαν γίνει η απαρχή των μεγαλύτερων επιτευγμάτων στην ανθρώπινη ιστορία. Άραγε είναι αποτυχημένος αυτός που προσπαθεί να σπάει συνέχεια δεσμά και περιορισμούς και τι τον βοηθάει να συνεχίσει όταν κουράζεται από τη διαρκή κατακραυγή των γύρω του. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain. The only thing that's real. The needle tears a hole. The old familiar sting. Try to kill it all away. But I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end, and you could have it all. Σήμερα κλείσει σε όσους πονούν αθόρυβα, βαθιά και συνεχίζουν τσακισμένοι. You stay the hell away from me here. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts. I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. Αυτό είναι σημαντικό. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end, and you could have it all. My empire of dirt, hand away. Θα βρεις καλές. Και εννοείς πως δεν θα βρεις, πως δεν σ' αφήνουν, πως δεν θα επιμείνεις ή πως δεν υπάρχει λύση. Αναρωτιώσουν πως βοηθάει κανείς έναν απελπισμένο. Αν έχει νόημα να του αντιπαρατεθείς ή αν αυτό θα τον απομακρύνει κι άλλο. Μήπως ο καλύτερος τρόπος είναι καταρχήν να του καταλάβεις, να κατανοήσεις πλήρως αυτό που ζει, κι αν ίσως έτσι του υποθάλπτεις την παρέτηση. Είναι η αμφιβολία που θα μας τρώει όλους. Γιατί σ' όλων τις ζωές παραμονεύει της θλίψης το τρομερό ζυζάνιο. Βίλχεμ Μίλλερ, Χειμωνιάτικο ταξίδι. Ο οδοδείκτης. Τις οδούς, γιατί αποφεύγω με όλους τους ταξιδευτές και ατραπούς κρυφές γυρεύω σ' ολοχιόνι στις κορφές. Σε τι φταίω κι είμαι δίχως άλλου ανθρώπου συντροφιά. Ποιος ανωφελός μου πόθος με τραβά στην ερημιά. Για τον ξένο δείχνουν πόλεις, μα εγώ αγαλήνευτος πηγαίνω και γαλήνη νοσταλγώ. Μια ταμπέλα βλέπω όμως, μια στα μάτια μου καρφί. Ένας ο δικός μου δρόμος και δεν έχει επιστροφή. Weiser stehen auf den Straßen, weisen auf die Städte zu. Und ich wandere ohne Ruh und suche Ruh. Und ich wandre sondermaßen ohne Ruh und suche Ruh und suche Ruh. Einen Weiser seh ich stehen und verrückt vor meinem Blick. Eine Straße muss ich gehen, eine Straße muss ich gehen, die noch keiner ging zurück. Αυτά τα φρικιαστικά τραγούδια, όπως τα αποκάλεσε ο ίδιος ο Σούμπερτ, του είχαν κοστίσει το μεγαλύτερο μόχθο από όλα τα έργα του, και ίσως αυτά να επέσπευσαν το θάνατό του, λένε. Εγώ πιστεύω πως ήταν ένα ταξίδι που δεν απέτησε άλογα και χιλιόμετρα, αλλά νότες και σκέψεις για να πενοχοποιεί τους απελπισμένους και να τους δίνει φωνή. Eine Straße muss ich gehen, die noch keiner ging zurück, die noch keiner ging zurück. Μιλάει για ένα διάστημα αφόρητης σιωπής που στέφει κάθε ζωντανή εκτέλεση του κύκλου αυτών των τραγουδιών, όταν μετά την αδιανόητη απλότητα του Λάιερμαν, ο τελευταίος ήχος του πιάνου διαλύεται μέσα στην αίθουσα για μια πυκνή εσωστρεφή σιωπή που θα τη θρηματίσει σαν γυαλί το χειροκρότημα, διστακτικό στην αρχή, επίμονο κατόπιν. Η αίσθηση όλων, λέει ο Μπόστριτζ, είναι ότι κάτι πόθηκε. Κάτι σημαντικό διαδραματίστηκε στα 70 περίπου λεπτά που διαρκεί μια παράσταση του χειμωνιάτικου ταξιδιού. Μπιζαρίσματα, γράφει, ούτε έχουν ετοιμαστεί, ούτε τα περιμένει κανείς. Και όσο ενθουσιασμό κι αν δείχνει το ακροατήριο, δεν πρόκειται να ακουστούν. Κυριαρχεί μια αίσθηση σοβαρότητας, ότι έχει συναντηθεί με κάτι υπεράνω και επέκεινα, κάτι άφατο και απρόσιτο. Συνυφασμένα στον σχεδόν αδιόρατο ιστό μιας ιστορίας, τα τραγούδια του κύκλου αναπτύσσονται σαν μια εσωτερική ταλάντωση σε ένα ηθικό σύμπαν που μας προϋποθέτει αθάνατους, ενώ συγχρόνως μας ιστορεί φθαρτούς, αξιολύπητους, εφήμερους. Μια ταλάντωση ανάμεσα στην παραδόξως εναρκτήρια καληνύχτα και στην καταληκτήρια εικόνα ενός πλανώδιου ρακένδιτου οργανοπαίκτη που σηματοδοτεί το τέλος, αλλά και μια έξοδο από την ασφυκτική αυτοπάθεια του περιπλανόμενου. Γράφει ο τένορος Ιαν Μπόστριτζ για το χειμωνιάτικο ταξίδι των Σούμπερτ Μίλλερ με τίτλο «Η ανατομία μιας αιμονής», όπου αιμονή είναι η ανάγκη να βρουν στέγη οι περιπλανόμενοι και πατρίδα οι απελπισμένοι. Όπου πατρίδα είναι εκεί που ο πόνος μπορεί να αντέχεται, το σημερινό μήνυμα επιμένει. Ας ξαναδούμε από την αρχή τι θα πει πατρίδα και τι σπίτι. Ίσως έτσι απενοχοποιηθεί και η άφατη απελπισία. My home has no window. It ain't waterproof. My home has no handle. My home has no key. If you're here to rob me, there's nothing to steal. Εκεί που είναι το αληθινό σπίτι, εκεί πονάει κανείς. Επιμένω πως τα δύσκολα μπορούν να γίνουν προνόμιο και όπλο για να συνεχίσεις καλύτερα. Διστάζεις? Εγώ ούτε στιγμή. Πρώτη φορά το δύσκολο δεν με καταρακώνει αφόρητα. Πρώτη φορά ίσως εσύ τολμήσεις και αφαιθείς το ουσιαστικό, έστω και αν πονάει. Τώρα άκου, νικάω το φόβο πιο εύκολα, ειδικά αυτόν που θα σημάνει εγκατάλειψη. Κανείς δεν θα σε αγαπήσει αληθινά αν συνεχίζεις έτσι, με φόβο που γίνεται εγωισμός και εν τέλει καλυμμένη επιθετικότητα. «Δεν θέλω άλλες μάχες», είπα. «Θέλω χαρές, γέλια και ανακούφιση, ακόμα και τη στιγμή του θανάτου μου. Κυρίως αυτήν». «Αυτά πατάσε», μου είπες. Κι είδα την απελπισία και το φόβο μήπως από στιγμή σε στιγμή σε πούνε «loser», δηλαδή από καιρό ιτημένο. Και τι πειράζει, τι πιο όμορφο από τον χαμένο που φύγει από το καζίνο χαράματα και με την ίδια φθαρμένη κανελιά φορεσιά έφτασε στην παραλία στις μέρες του 1908 του Καβάφη και βρέθηκε μες στο νερό. Και έμενε ολόγυμνος, άψογα ωραίος, ένα θαύμα. Αχτένιστα να σηκωμένα τα μαλλιά του, τα μέλη του ηλιοκαμένα λίγο από τη γύμνα του πρωιού στα μπάνια και στην παραλία. Εκεί λέω να δώσουμε ραντεβού. Μόνο μηνύματα ανταλλάσσουμε τόσα χρόνια εδώ. Ας ορίσουμε ένα σημείο όπου θα μπορούμε να συναντηθούμε. Να έρθουν σήμερα οι απελπισμένοι ή όσοι νιώθουν αποτυχημένοι. Εκεί, όπως και για το νέο με την κανελιά φορεσιά, τα πράγματα παίρνουν άλλη διάσταση. Εκεί η απόγνωση, η απελπισία, τα ανυπέρβλητα προβλήματα, η θλίψη που φέρνουν τα αδιέξοδα, με ένα μαγικό τρόπο μοιάζουν να ακυρώνονται και η ζωή αποκτά την ουσιαστική της διάσταση, εκείνη που διεκδικεί το επόμενο, όπως και να έχει. Are showing makes me wanna cry. Oh, yes, it does. 'Cause I had to say goodbye, but now. Τόσο βαριά όσο τη νιώθεις, γράφει ο Έσεμπαχ, για να παρηγορήσει κάθε θλιμμένο που νιώθει πως απελπίστηκε και δεν έχει άλλο. Και εκεί έρχεται ο Μέτερλινγκ, σίγουρος. Δεν έχεις δικαίωμα να αρνείσαι πριν να ολοκληρώσεις τον κύκλο όλων εκείνων των πραγμάτων που μπορείς να μάθεις. Έμαθα και πολύ καλά, επώδυνα, ετοιμάζεσαι να ουρλιάξεις. Όχι, δεν έμαθες, επιμένει εκείνος. Δεν έχω δει τίποτα το θαυμαστό σε μια ζωή, γιατί τα πάντα σε αυτήν είναι θαυμαστά. Αφέσου τους. I wanna be around to pick up the pieces when somebody breaks your heart. Somebody twice as smart as I. Θα το κάνεις. Η μονολόγια είναι πάλι αυτά. Somebody who would swear to be true like you used to do with me will leave you to lie that misery loves company. Wait and see. I mean, I wanna be around. When it breaks your heart to ξανακολλάει μια καρδιά που έγινε κομμάτια. Let's see if the puzzle fits so fine. And that's when I'll discover that revenge is sweet. As I sit there applauding from a front row seat. When somebody breaks your heart like you broke mine. Εκδίκηση. Γι' αυτό δήθεν έσπευσες για βοήθεια. Οκ, κατάλαβα, σκέφτηκες και πες να κρυφτείς. Κάτι τέτοια γέμισαν τον κόσμο θλιμμένους και αποσυρμένους. Είτε από αυτούς που πόνεσαν, είτε από αυτούς που βλάπτουν. Ανελιπώς. Από αυτούς προσπαθώ να ξεφύγω, σκέφτηκες. Αν συνεχίσω, μη από τα ίδια δεν θα γίνει. That's when we'll discover that revenge is sweet. As we sit there applauding from a front row seat. When somebody breaks your heart like you. Συνεχίσει, σου ψιθύρισε, λες και διάβαζε τη σκέψη σου, γιατί τα θαύματα δεν τέλειωσαν ακόμη. Λοιπόν, μια σίγουρη οδηγία είναι η εξής: να αγαπάτε ό,τι σας ξεπερνάει, ό,τι σας υπερβαίνει, όπως λέει ο Μέτερλιν, και πρώτα απ' όλα ό,τι είναι υψηλότερο από εσάς. Και αν όλοι όσοι με περιτριγυρίζουν τώρα μοιάζουν χαμηλοί, χαμηλότεροι από όσο αντέχω, τότε ψάξε καλύτερα και περισσότερο. Και αυτή η τελευταία οδηγία ήταν έτοιμη να σε κάνει να υποτροπιάσεις πάλι. Κάνουν τους έξυπνους και σου λένε να ξανακάνεις αυτό που κάνεις μια ζωή, λες και δεν το ξέρεις. Λες και αυτό δεν σε οδήγησε στην απελπισία. Όχι, σου λένε. Δες το αλλιώς. Πρέπει να επιμείνεις αυτό που σε έσωσε και σε τροφοδότησε μέχρι τώρα, έστω και πληγώνοντάς σε. Darling, are you feeling the same thing that I'm seeing? The troubles of the day took my breath away, took my breath away. Left to say, said it anyway, said it anyway. Απελπισία κρύβεται ένας πόνος δυνατός για σένα, και ας μην το καταλαβαίνουν γιατί οι άλλοι. Darling, are you healing from all those scars appearing? Don't it hurt a lot? Don't know how. Don't know how it stops. Now there's no sense in seeing. Αυτό που ξέχασες είναι πως όλα όσα λες, πως όλα όσα δύσκολα ζεις τώρα, δεν πιστοποιούν το τέλος, αλλά την επίκληση στο επόμενο. Δεν ξέρω αν θα είναι νέο ή παλιό, αλλαγμένο. Και δεν μιλώ για να κινήσεις, αλλά για την αναγέννηση. Μη φοβάσαι ότι ζεις τώρα. Μη φοβάσαι αν πονάει. Καμιά φορά οι χειμώνες διαρκούν πολύ. Ναι, μη φοβάσαι. Sein eigenes Bild. Es ist nicht als der Winter, es ist nicht als der Winter kalt und wild. Schubert, η πρωινή θύελλα. Πώς έσκησε ο αέρας το ράσο του ουρανού. Κουρέλια νέφη παίζουν κρυφτό, φιλονικούν. Και ανάμεσά τους φλόγες πετιούνται πορφυρές. Αυτά ζητάει ο νους μου σε ώρες πρωινές. Της ίδιας της καρδιάς μου βλέπω το πρόσωπο. Κρύο παντού. Χειμώνα. Χειμώνα αγριοπό. Λένε η Σούμπερτ Μίλλερ και καψάλις. Και έρχονται να συνδράμουν τους απελπισμένους ή τους losers ή τους αποτυχημένους στους οποίους απευθύνεται αυτό το μήνυμα. Γιατί όμως έρχεται μαζί η μουσική ενός συνθέτη που τον αγαπούν κύριος οι θλιμμένοι. Γιατί το χειμωνιάτικο ταξίδι του είναι μια ουσιαστική και αποτελεσματική παραπομπή για όσους πασχίζουν να γλιτώσουν από την απελπισία και το φόβο που κρύβεται πίσω της. Ποιος θα μπορούσε να φωνάξει με πιο άμεσο τρόπο, με μεγαλύτερη δύναμη, το σπουδαιότερο από τους μελοποιημένους στίχους των τελευταίων χρόνων. Τέλειωσα πια με τα όνειρα. Μέσα στο σύνολο όμως του έργου του Σούμπερτ, ο κύκλος αυτός δεν αντιπροσωπεύει απλώς το όριο της ανοχής στο πάθος και στον πόνο, αλλά φορτίζει με τρομακτική ένταση ένα κενό στην έκφρασή τους. Ένταση που δεν τρομάζει τελικά μόνο τους φίλους του συνθέτη. Έγραψε ο Ντίτριχ Φίσερ Ντισκάου, που τραγούδησε πολλές φορές τον κύκλο του χειμωνιάτικου ταξιδιού. Έτσι λοιπόν νικέται η απελπισία, με το να μην φοβηθεί κανείς να χαθεί μέσα της. Γιατί αν το κάνει άφοβα, θα ξαναβγεί. Στη σημερινή κλίση, σε όσους απελπισμένους losers ή αποτυχημένους διεκδικούν ακόμα το όνειρό τους και τον τόπο τους, στείλαμε το αντίο από την ταινία Cannabis, Pierre Korlanik, Serge Gainsbourg. Hurt, Johnny Cash. Ο οδοδείκτης και η πρωινή θύελλα από το χειμωνιάτικο ταξίδι του Σούμπερτ και του Βίλχεμ Μίλλερ, Κριστόφ Μπρεγκαρντιέν, Αντρέα Στάιερ. Σονάτα σε λαμιζόνα Ανταντίνου, Σούμπερτ, Μισελ Ντ'Αλμπέρτο. Home is where it hurts, Καμίλ. Why do I feel so sad, Αλίσια Κις. Ανσέιο, Μαντρεντέους. I wanna be around, Τόνι Μπένετ και Μπόνο. The saddest song I've got, Annie Lennox. Η Έλλη Λαμπέτη ακούστηκε σε απόσπασμα από τις μέρες του 1908 του Καπαπί Καβάφη. Οι μεταφράσεις στο χειμωνιάτικο ταξίδι ήταν του Διονύση Καψάλη και του Ντισκάου της Μαρίας Αγγελίδου. Οι μεταφράσεις του Μέτερλινγκ της Χαράς Μπακονικόλα, του Ρόμπερτ Φόστ του Παναγιώτη Ιωαννίδη και του Έσεμπαχ του Σπύρου Δοντά. Κλίση σε όσους απελπισμένους losers ή αποτυχημένους διεκδικούν ακόμα το όνειρό τους και τον τόπο τους. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Λαμπρόπουλος. Παραγωγή Μενέλα Καραμαγκιόλης. Τρίτο πρόγραμμα.